Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 25 grudnia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja podsumowała pierwszy dzień akcji prowadzonej w święta na polskich drogach. Duchowni apelują, by w święta skorzystać z okazji do poprawy relacji z drugim człowiekiem. Żeby odzyskać kogoś, odnaleźć coś ważnego w sobie, w innych. W Koszalinie trwają ostatnie przygotowania do śniadania dla ubogich, samotnych i bezdomnych. Na początek niepokojące dane policji, która na drogach prowadzi akcję Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Wczoraj w 95 wypadkach zginęło 8 osób, a 118 zostało rannych. Pomimo apeli zatrzymano 170 nietrzeźwych kierowców. Statystyki te wyglądają gorzej niż przed rokiem, zarówno jeśli chodzi o liczbę ofiar poszkodowanych i pijanych za kółkiem. Dlatego policja prosi o rozwagę. Bezpieczeństwa na drogach pilnują m.in. patrole w nieoznakowanych radiowozach oraz specjalne grupy pościgowe Speed. Wykorzystywane są też fotoradary. Jednym z priorytetów policji jest eliminowanie z ruchu najniebezpieczniejszych kierowców, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Jeśli ktoś sobie życzy spotkać się z grupą Speed czy z innymi policjantami, którzy będą zajmować się weryfikacją prędkości pojazdów, no to oczywiście jesteśmy i polecamy się, nie ma problemu, ale tak naprawdę już nie mówiąc prześmiewczo, my bardzo chętnie manaty przywieziemy niewypełnione, tylko jeździcie zgodnie z przepisami, a my będziemy patrolować drogi i upłynniać ruch. To też będzie w porządku. Swoje działania podsumowali też strażacy. Podczas Wigilii wyjeżdżali ponad 950 razy, zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. W Kościele Katolickim dziś uroczystość Bożego Narodzenia. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Seminarium Duchownego w Warszawie, podkreśla, że święta są okazją do naprawienia relacji. Święta są wspaniałą okazją do tego, żeby powiedzieć sobie nawzajem, proszę Cię o wybaczenie, zawiodłem Cię, żeby odzyskać kogoś, odnaleźć coś ważnego w sobie, w innych. Bóg poprzez święta chce z nas wydobyć dużo dobra takiego zepchniętego, które przegrywa z pośpiechem, z egoizmem. I jak dodaje ksiądz Robert Skrzypczak, uczestniczenie w liturgii świąt, ich bogata symbolika i zwyczaj składania sobie życzeń przybliżają duchowy i ludzki wymiar uroczystości. W Koszalinie prawie 300 osób ubogich, samotnych i bezdomnych przyjdzie dziś na świąteczne śniadanie. Od ponad 20 lat organizuje je społecznik, kawaler Orderu Uśmiechu Stefan Romecki. Część ludzi, która żyje wokół nas, jest samotna, bezdomni, ale i niezamożni, że mieli gdzie w święto iść, usiąść do wspólnego stołu, przełamać się opłatkiem, zaśpiewać kolędy, zjeść, a później przy wyjściu każdy dostanie tak zwany gościniec, siateczkę z artykułami na drugi dzień, do tego ciasto, chleb. Dla dzieci będą prezenty od świętego Mikołaja. Patrzą na Mikołaja, dostanie paczkę, zadowolone, ciężka, nie może udźwignąć. I od razu wtedy, a co sam jest, i wyciąga, patrz, mama, zobacz, o, lalka, tu, samochód, czekolada, jabłka, ciastka, pomarańczy i coś jeszcze słodkiego. I ta radość u nich na buzi, jak się cieszą, to jest fajne. Spotkanie zacznie się o godzinie 11 w lokalu przy ulicy Piłsudskiego 11. Na koniec jeszcze o tych, którzy ten czas spędzają poza granicami naszego kraju. Polacy mieszkający na Białorusi mówią, że święta Bożego Narodzenia łączą ludzi. O czym z Mińska Włodzimierz Pac. Helena Marczukiewicz, prezes Mińskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Białorusi, powiedziała Polskiemu Radiu, że Boże Narodzenie zawsze przynosi ludziom optymizm. Takie święta zbierają ludzi. Bardzo chce się, żeby Boże Narodzenie coś miało przed sobą, trochę lepsze nadzieje, na lepsze, powiedzmy tak, życie, na przyszłość. W okresie świątecznym dużo pracy mają polscy dyplomaci, którzy uczestniczą w spotkaniach opłatkowych z miejscowymi Polakami. Konsul generalny w Grodnie Jarosław Książek przyznaje, że czasami wciela się w rolę świętego Mikołaja. W zeszłym roku nawet występowałem w stawieniu teatralnym, gdzie grałem świętego Mikołaja. Staramy się pomagać w formowaniu wielu paczek. W czasie naszej Wigilii sybiracy, którzy przyjechali, dostali kosze prezentowe ufundowane przez konsulat. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety znów sporo chmur, miejscami słabe opady deszczu, a w górach śniegu maksymalnie 7 stopni. Noc także zapowiada się pochmurno i deszczowo. Będzie od 0 stopni na południu do 3 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Christmas trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, snow white so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe as we drink eggnog. The rhymes that you hear are the rhymes of carols. Like each and every year we bust Christmas carols. Christmas carols. No, jeszcze do nowego roku kawałek, ale jeśli ktoś, gdybyśmy się na przykład nie słyszeli, to bardzo proszę, niech będzie Happy New Year. To był Run DMC, Christmas in Hollis. Santa Claus, go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer, go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny. Leave a doll for Mary. Leave something pretty for Donnie. And don't forget about Gary. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it. You see mothers and soul brothers. Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. Kids are gonna love you so. Feel every stock and you're fine. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna know, tell them Hank Ballard told so. Santa Claus, go straight to the ghetto. Never thought I'd realize I'd be singing a song with water in my eyes. Santa Claus, go straight to the ghetto. Don't leave nothing for me. I've had my chance, you see. Santa Claus. James Brown wystąpił po raz pierwszy na naszej subiektywnej liście przebojów świątecznych. Santa Claus, Go Straight to the Ghetto i Król Muzyki Soul. Przed nami Bad Manners. Santa's down our local store. Carol singers at the door. Stockings hanging on the wall. I'm waiting for the snow to fall. And we don't have to go to school. It's over, it's over, it's over. I cóż tu do więcej dodać? Pomyślałem sobie tylko, że jest taka płyta z piosenkami świątecznymi z Jamajki. Ciekawe, jak wyglądają takie święta na Jamajce w słońcu i w ogóle tam wśród na tych plażach wszystkich. Młodzież słucha, napisała pani Joanna. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy młodzież. Najpiękniejszy czas w roku, tylko brakuje śniegu. Jako 31-latek miałem jeszcze to szczęście, że za dziecka śnieg w okresie Bożego Narodzenia po prostu był. Pozdrowienia z Gryfowa Śląskiego. Bartosz. Panie Bartku, ja też pamiętam takie święta, na których śnieg bywał. Wow! Mommy's kissing Santa Claus! Santa Claus, and I'm gonna tell my dad. Thank you. see mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo pięknie było. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Sleigh bells jingle and ring, tingle, tingling too. No i dostałem burę od pana Marka oczywiście w liście, że nie zapowiadam artystów. Zatem ten niski głos, który dwa utwory temu zabrzmiał na antenie Trójki, to był oczywiście Michael Jackson, czyli Michael Jackson i Jackson 5. Później Aretha Franklin pięknie zaśpiewała Joy to the World, a teraz słynny album Christmas Gift for You from Phil Spector, o którym już dzisiaj państwu wspominałem, The Ronettes i Slide Right. Christmas time in the city. Oh, ring, I hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you hear of them playing silver bells, a silver bell. It's Christmas time in the city. Oh, ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Ah, strings of street lights, even stoplights, blinking bright red and green. As the shoppers rush home with their treasures, yeah. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big day. And above all the bustle, you hear, oh, they're playing it. Silver bells, oh, silver bells. Yeah, it's Christmas time in the city. Whoa. Christmas Day, oh, soon we will come together, we're born to love each other, just let those silver bells play, yeah, people around the world can dance to the sound of Christmas Day, let them play all those silver bells, oh, silver bells, it's Christmas time. Tego albumu jeszcze dziś powrócimy na naszej liście subiektywnej, liście przebojów świątecznych. John Legend, Legendary Christmas, Silver Bells. Pan Sepp napisał: bardzo przyjemnie słucha się Trójki, jak dobrze, że mój tato włączył radio. O, proszę bardzo. Życzę wesołych świąt, wszelkiej pomyślności i przyjemnego oglądania dzisiejszych świątecznych meczów NBA. Oczywiście, że będziemy oglądali, zwłaszcza, że dzisiaj spotkanie na szczycie, czyli Clippersi kontra Lakers. Christmas, baby. Wish you a Merry Christmas, baby. And such happiness in the coming year. Oh, let's deck the halls with high. Sing sweet silent night. Fill a tree with the angel hair. Pretty, pretty lights. We'll go to sleep and wake up just before daylight. CeeLo Green i pozycja numer 22 na naszej subiektywnej liście przebojów świątecznych. Skoro jesteśmy jeszcze przy emocjach sportowych, świątecznych emocjach sportowych, to Liga Angielska gra jutro i spotkanie na szczycie o 21:00 Leicester-Liverpool. To go, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. So I bought me this bag for chopping. Let's turn the lights down low and let it snow. But if you hold me down really tight, oh, the turkey that's cold will be warm. Man, the weather outside is shocking. Is it time for another chopping? So turn the lights down low. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful. I'm on fire inside. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to najpierw byli weterani punkowi, czyli Anti New Orleans, a później weterani rapowi Randy MC. To była pozycja 21 i 20 na naszej liście, a teraz Nina Simone, ale w troszkę bardziej współcześnie brzmiąca, bo w remiksie. Chilly wind, yeah, yeah. Simon. Nagranie Chilly Winds Don't Blow z 59 roku, ale zremiksowane współcześnie i wydane na płycie w 2008 roku Verve Remixed Christmas. B.B. King i John Popper. W Jorku dziś bardzo słonecznie. Wczoraj mieliśmy polską Wigilię, a dziś angielski świąteczny obiad. Pozdrawiam teściów Ewę i Jurka w Polsce i całą redakcję Trójki Dominika, York UK. My również bardzo serdecznie pozdrawiamy. I przepiękna piosenka grupy Coldplay, Christmas Lights. Thank you.